У той жа дзень адбыліся іншыя падзеі. У акупацыі людзі навучыліся маўчаць, і маўчанне вельмі высока цанілася, асабліва тое, якое асцерагала, ратавала нашых людзей. Між іншым, чым больш было маўчання, тым даражэй рабіліся словы, тым большай была іх сіла слоў праўды. Але заўсёды знаходзяцца людзі, якім лягчэй здаецца памерці, чым стрымаць язык за зубамі. Адна старая суседка, якая любіла, пакуль нявестка спіць, зазірнуць у кублы. Нейкія тры курачкі трымалі на вышках, хавалі ад немцаў ласах да кураціны. Пра шчыліну ў дзіравай страсе бачыла, як нейкі незнаёмы прабіраўся да двара Траянавых. Вельмі хутка ён выскачыў адтуль назад і, нахіліўшыся, пабег да лесу, а неўзабаве на гарод выбегла Саша і закрычала: «Петя!» Але яе дагнаў муж без ногі, а бег як на чатырох, паваліў у бульбе і пачаў душыць. А пасля да іх падбег Данік, яны мірна параіліся, і брат з сястрой пайшлі ў лес. Старую вельмі заінтрыгавала ўсё гэта. Яна не расказала нічога нявестцы, жанчыне разумнай, асцярожнай, якую не любіла, але пад вялікім сакрэтам перадала другой старой, а тая сваёй дачцы, а дачка сяброўцы, той самай даваеннай удаве, палюбоўніцы Гусева, з дапамогай якой ён трохі не схапіў Пятра. Гусев аж наскалануўся ўвесь, калі пачуў пра гэта. Пра ганебнае разбраенне, пра страх, які перажыў, калі партызан палажыў яго ў разору, ніхто не ведаў. Лізавеце ён сказаў: «Гаўкнеш каму, галаву скручу». Але ўсё адно здавалася, што ведаюць усе. Паліцэйскія сяло смяюцца за яго спіной. Ён хадзіў больш звычайна падазроны, засцярожаны і злосны, як сабака. Нікому не верыў, нават ёй, сваёй палюбоўніцы. Нічога нікому не кажучы, рашаў задачу з многімі невядомымі. Выпадкова партызан трапіў у сяло ці не? З якой мэтай прыходзіў? Да каго? І раптам такое паведамленне. Можна было не сумнявацца, што той, хто заходзіў на світанні да Траянавых, і той, што нечакана апынуўся ў Лізаветінай хаце, адзін чалавек. Але што яму трэба было ў Траянавых? Чаму за ім бегла жонка Кульгавага? Зрабіць які-небудзь лагічны вывад? Гусеў сваім прапітым розумам не здолеў, але яшчэ больш насцярожыўся, калі даведаўся, што Шапятовіч пайшоў у Буду рамантаваць царкву. Загадаў сваім падначаленым не спускаць з хаты Траянавых вачэй. Добранькія яны, працавітыя, ціхія, але ў ціхім балоце чэрці водзяцца. У той дзень, калі Саша пайшла за Дняпро, Гусеў паехаў да начальніка раённай паліцыі. У размове быццам між іншым ён выказаў сваё падазрэнне на конт Шапятовіча. Хацеў пахваліцца: «О, які я пільны і дасціпны». Але Мілецкага быццам пчала ўкусіла. Ён падскочыў на крэсле, схапіўся і ледзь не палез на Гусева з кулакамі: «На пратэзе? Ідыёт! Долбня! Пад тваім носам адзін з кіраўніком гарадскога бальшавіцкага падполля. А ты з ім самагонку п'еш? У цябе асіная галава і іх кубло, і пажар склада, і падрыў грузавікоў, і параход, і лістоўкі іх работа. А я спадзяваўся, ставіў цябе ў прыклад, зараз жа леці туды, выслізне з тваіх рук, расстраляю, павешу. Чаму лыпаеш вачамі? Учора нас выклікаў начальнік гестапа Цынсдорф. Адзін з арыштаваных хлапчукоў гэтых, калі яму добра ўсыпалі, прызнаўся. На пасяджэнні іх групу вясной прыязджаў з невядомай вёскі чалавек на драўляным пратэзе. Прозвішча не назваў. Зразумеў, дуб? Забраць всю сям'ю, управішся? Падмогі не трэба? Матацыкл, дайце матацыкл, прахрыпеў Гусев. Ён пабаяўся прызнацца, што Шапятовіч ужо, відаць, выслізнуў. Царкву рамантуе, ну нічога. Будзе ў нашых руках жонка, дзіця, вернешся. Ох, які ж я дурань, а? Але ж хітра работаюць, ой, хітра. Бяры матацыкл, а я пазваню Цынсдорфу. І мы, можа, падскочым да цябе на машыне, але ведай, Гусеў, тры скуры спушчу, калі што. Калі яны выйшлі з кабінета, пышнагрудая бландзінка, якая працавала ў паліцыі за машыністку-перакладчыцу, і якую начальнікі пастоў ненавідзелі за тое, што яна пагарджала імі і праводзіла вечары з афіцэрамі гестапа і жандармерыі, пляснула па шчаце маладога паліцая Кольку Трапаша, якога ведалі ва ўсіх гарнізонах як самага вясёлага балбатуна, хлуса і бабніка. Начальнік паліцыі агледзеў дзяўчыну з падазронасцю раўнівага мужа. «Чэпіцца, як смала!» – кінула яна, папраўляючы кофтачку. Мілецкі загрымяў на ўвесь дом. «Ты, барбо, сабака блудлівы, табе б толькі за спадніцамі бегаць! Машына гатова? Я цябе падлюгу на пост заганю, бліжэй да партызан, яны з цябе дурноту выб'юць, бач морду раз'еў». У самога начальніка морда была ў тры разы большая, але ён заўсёды папракаў падначаленых, што яны раз'еліся, нічога не робяць, што ўсе яны гульта і баязліўцы. Коля ніколі не пярэчыў ніводным словам, а выцягваўся ў струнку, вінавата моргаючы за гэту пакорлівасць. Ён затрымаўся на пасадзе шафёра даўжэй, чым усе яго папярэднікі. «Павязеш Гусева, завязеш і назад!» Праз тры хвіліны яны былі за горадам. «Хутчэй, хутчэй!» – нецярпліва падганяў Гусев матацыкліста. «Куды ты спяшаеш? На вяселле ці што? На хаўтуры? На свае? Па тваёй бабулі мянташка, мая жывая, замуж збіраецца, а? Магу табе пасватаць!» Колька павернуўся да люлькі, выскаліў зубы, матацыкл павяло ў бок. «На дарогу глядзі, а то ў канаве будзем, а? Баіся? Не ўсё адно табе, калі паміраць? А табе ўсё адно? Мне? Чым раней, тым лепш, брахун ты несусветны!» «Што? Брахун?» «Кажу, ты!» «Дзякую!» «Але культурныя людзі кажуць, фанказёр!» «Сама Эльза, патаскуха твая Эльза, можна перадаць ёй гэта? Ну, ты балбатаць балбачы, але не забывайся, што табе з намі жыць, а не з Эльзай. Заўтра сапраўды можаш апынуцца ў гарнізоне». Усё ведаў, што наклікаць на сябе гнеў сакратаркі начальніка больш страшна, чым гнеў самога Мілецкага. Гэтай падле даволі сказаць гестапаўцам адно слова, як ад цябе на другі ж дзень застанецца мокрае месца. Дзіўна, што адзін гэты Трапаш, здаецца, не баіцца яе, лезе цалавацца, а? Колька, усміхнуўшыся, дарозе супакоіў Гусева. «Не бойся, Я сваіх не выдаю. Гусеў попрасіў: слухай, потым ты мяне да буды падкінеш. Начальнік з'е, чуў, што сказаў? Калі мы з табой гэтую птушку хапанём, слова не скажа. Якую птушку? Ёсць тут адзін тып, ціхім прыкідваўся, бочкі рабіў, інвалід. Хто гэта? Я ж з хутаранкі ўсіх ведаю. Зяць Траянавых. Кульгавы? Ага. А што ён? У будзе? Царкву рамантуе, да Бога падлізваецца. Гусеў загадаў пад'ехаць проста да дома Траянавых. У двары адзін Данік гуляў з малой Ленкай. Навокал было пуста і ціха, як бывае заўсёды ў вёсцы ў жнівеньскі дзень, калі ўсе на полі на гумнах. «Дзе твой зяць?» – спытаў Гусеў Даніка. «Які ён мой?» «Царкву пайшоў рамантаваць у буду». «А сестра?» «Якая?» «Жонка яго якая!» – паліцай мацюкнуўся. «А чаму вы крычыце, пан начальнік?» «Понесла яму ежу». «Ух, сволачы! Ты мяне яшчэ вучыш, вырадак бальшавіцкі? Бяры дзіця, кадзем за мной!» «Куды?» «Там даведаешся, куды!» «А дзіця навошта?» Паблазнецку, ухмыляючыся, раптам спытаў Коля. «Гарачыня! Крычаць будзе, піць, есць, адны турботы, пан начальнік!» «Нічога не разумее! Не сунь свайго носа!» — крыкнул на яго Гусеў і сам пацягнуўся да дзіцяці, ды раптам убачыў перад сваім носам пісталет. Ікнуў ад нечаканасці, адскочыў. «Рукі ўгору!» — прашыпеў Коля. «Так, вышэй, вышэй ручкі, пан начальнік!» Гусеў падняў рукі, ашаломлены працягнуў: «Ах, сволачы!» «Яшчэ адно такое слова, і шансы твае застацца жывым зменшацца на палавіну. Так і засяшчы сабе на носе, клоп ванючы!» Коля загідай тыркнуў пісталетам паліцаю ў зубы. Данік тым часам спрытна выцягнуў у Гусева з кабуры пісталет. «Памацы кішэні, запаснога няма?» «Так, у хлеў!» «Шага, марш!» Нават маленькая Ленка застыла ад здзіўлення. І яшчэ больш здзіўленая пара вачэй пазірала са шчыліны суседскага двара. Начальнік гарнізона не крануўся. Спалатнела яго дагэтуль бураковая морда. «Слухай ты, улада, мы гарантуем табе жыццё, звяжам, заткнём зяпу і ціха паедзем да сваіх. А пікнеш, выхад у нас адзін. Сам разумеет!» Гусеў згорбіўся і цяжкімі крокамі пасунуўся ў хлеў. «Данік, дай лейцін!» У хляве яму звязалі рукі, потым Коля здзекліва загадаў: «Адкрый, душачка, ротік!» І сюнуў у рот пераправай смердючай саломы. Страха хлява была дзірава, і ў куце пасля нядаўніх дажджоў стаяла гнойная калюжа. Коля паказаў на яе: «Лажыся!» Гусеў закруціў галавой, паказуючы вачамі на сухое месца, без панскіх выбрыкаў. «Кладзіся, дзе паказваюць гаспадары, тут будзе мякчэй і прахалода. Ну, раз, два, во, о, ось так!» Начальніку звязалі ногі, хлопцы выскачылі з хлява і з захапленнем паглядзелі адзін на аднаго. Але што далей? Ініцыятыва перайшла да Даніка. «Коля, ляці да старога». «А хто стары?» «Поп». «Аляксей Сафронавіч?» У паліцэйскага здзіўлення зрабіліся па яблыку вочы. «Дык і ён наш? Вось гэта дык здорава!» Мікола Трапаш прымкнуў да падпольшчыкаў у самым пачатку, калі яшчэ не служыў у паліцыі. Але тады ён ведаў толькі трох чалавек: Толю Кустара, Даніка, нябожчыка Цішку. Лялькевіч і Алексей Сафронавіч вырашылі, што з іншымі членамі арганізацыі яго знаёміць не варта, хлопец крыху неўраўнаважаны. І невядома было, як ён павядзе сябе ў паліцыі. Але выбраўшыся ў раён, Коля наладзіў сувязь з падпольшчыкамі ў горадзе і шмат чым дапамагаў ім. У старой Даніка ён інфармаваў пра гэта даволі скупа, ды наогул сваіх старых сяброў пачаў забываць. Лічыў, што маленькая група вясковых хлопцаў мала чаго варта, а сябе, як падпольшчыка, ён ставіў высока, устанавіў сувязь з армейскай разведчыцай і радысткай, а таму лічыў, што ў яго асобае становішча ў падполлі. І можа толькі цяпер, калі даведаўся пра Шапятовіча, пра дзядзьку Алексея, з якім рыбачыў змалку, Коля адчуў усю глыбіню і шырыню народнага супраціўлення захопнікам. Вось яно як разгортваецца, і якія розныя формы іх дзейнасці барацьбы. Калі Коля паехаў, Данік схапіў на рукі Ленку і кінуўся шукаць Полю. Яна працавала ў людзей у другім канцы вуліцы. Малатілі на адкрытым таку, здалёк было чуваць, як гакалі ў чатыры цапы, нібы ў далёкія дзедаўскія часы. Убачыўшы Даніка з малою, Поля, якая жыла апошнія дні ў трывозе і страху, адразу адчула, што нешта здарылася. «Поля, адлучыся на хвіліну, у госці!» Яна не спытала, якія госці, толькі гаспадар незадаволена прабурчаў. «Хто гэта надумаў такі час у госці хадзіць?» Ты ж там Пелагея вельмі баўся. Госці гасцямі, а хлеб сам на стол не прыходзіць. Данік па дарозе на сцежцы за гародамі растлумачыў сястры. Правал, Поля. Прыязджаў Гусеў арыштоўваць Владзіміра Івановича. Хацеў забраць мяне з Ленкай. Мы з Колем Трапашам звязалі яго, ляжыць у хлеве. Добра, што ён прыехаў з Колем. Трэба ўцякаць. Зараз жа, не заходзячы дадому нават. Божачка мой, заплакала сестра, я так і ведала, не мяне нас бяда, што ж мы рабіць будзем, і хата, і карова, яны ж спаляць, забяруць. Што ты пра хату, я вось думаю, як Сашу папярэдзіць, каб не схапілі яе, да і Владзімір Іванович можа вярнуцца. Вось пра што трэба думаць. Але ж трэба забегчы вопратку хоць якую дзіцяці ўзяць, ды ежы. Ну, як ты панясеш яе так? Божа ты мой, Божа, куды ж мы дзенемся? Я так і ведала, так і ведала. Ленка, убачыўшы, што цёця плача, пачала кулачкамі выціраць ёй слёзу, цалаваць і пагражала пальчыкам Даніку. Навошта пакрыўдзіў цёці? Дам... «Дам, мама, бу-бу!» Это еще больше разжалило Полю. Данік не пустил сестру в хату, ведал. Занадто долго будет корпаться там, и набери всего столько, что не понесешь. И он примусил ее посидеть с Ленкой в кияшнику в конце города. «Я сам возьму, что треба. Молока бутыльку нали, Саши на палито не забудь. Колькі ты адзін возьмеш? Не ўздумай ісці, Поля, загадаў ён, зануш сваіх, можаш дзіця загубіць. Каб даць ёй зразумець, што сапраўды вельмі небяспечна, ён дастаў з кішэні гусеўскі пісталет і, прыгнуўшыся ў разоры, пайшоў, трымаючы яго перад сабой. Першым чынам ён дастаў у каморы з-пад падлогі нямецкі аўтамат і гранату, потым сабраў самыя неабходныя рэчы галоўным чынам для Ленкі. У гэты момант на вуліцы затрашчаў матацыкл, Данік схапіўся за зброю. «Свае, Коля, і з ім дзядька Алексей у папоўскай расе!» Хлопец узрадаўся, што яны вярнуліся. «Трое гэта ўжо сіла!» Стары паводзіў сябе так, быццам нічога асаблівага не здарылася, паважна прывітаўся з Данікам, сказаў: «Ну, папярэдзілі ўсіх, Паўлік паляцеў да Толі, збор на лузе выканаем. Жаданне нябожчыка цішкі, з Богам да сваіх». Да нямецкіх машын дзеці ніколі не выбягалі. Нават самыя маленькія адчувалі, што гэта небяспечна. але на мотоцикле приехаў не немец и не гусяў, а дядька Алексей, які ніколі не даваў іх у крыўду. Заўсёды абараняў нават перад бацькамі, таму немаведама адкуль на вуліцу высыпалі дзеці. Алексей Сафронович убачыў іх, пашкроб сваю зарослую патыліцу, паклікаў Колю, шапнуў яму: «Ідзі, зрабі так, каб матор роў на ўсю Івановскую». Той пачаў разварочвацца, звярнуў з каляіны, забуксаваў пяску. Дзеці пачалі піхаць матацыкл, галёкаць, смяяцца. Стары накіраваўся ў хлеў, гусь убачыў яго, радасна ўстрапянуўся, затузаўся, падумаў, што прыйшоў ратунак. Але поп дастаў з-пад расы пісталет і, нахіліўшыся, сказаў: «Ну, Юда, Хрыстапрадавец, маліся апошні раз, калі помніш малітвы. Многа ты праліў слёз і крыві. Прыйшоў час расплаты. Даўно табе вынес прысуд нябожчык Цішка, вечная памяць яму». Гусеў пасінеў, вочы яго, напоўненыя жудасцю, малілі аб літасці. Што ён думаў у той міг? Хто ж не партызан, калі нават поп з імі? Стары выцягнуў кляп з яго рота. «Кажы сваё апошняе слово, здраднік. Даруйце, айцец святы, век буду!» Раптам змоўк матацыкл, але недзе за школай пачуўся шум іншага мотора. Гусеў дзіка закрычаў: «Ау, рату!» Алексей Сафронович націснуў спускавы кручок. «Немцы!» — папярэдзіў Коля, ускочыўшы ў двор. Начальнік гестапа Цэнсдорф працаваў значна больш аператыўна і, безумоўна, не так саматужна, як паліцыя. Калі Мілецкі пазваніў яму і сказаў, што натрапіў на цікавы след, шэф загадаў неадкладна з'явіцца асабіста, выслухаў падрабязнасці, у сваю чаргу назваў самаўпэўненага начальніка паліцыі дурнем і тельпухом і праз якія паўгадзіны выехаў у вёску на грузавіку з дзясяткам гестапаўцаў. Машына падляцела да школы, зняважаны, спалоханы Мілецкі падняў па трывозе сваіх падначаленых, большасць з якіх бестурботна спала. «Гусеў дзе?» Адзін з паліцаяў бачыў, як іх камандзір паўгадзіны назад праехаў на матацыкле ў вёску. «Хату ў гэтага кульгавага на пратэзе Шапятовіча. Хутчэй наспалі морды, падлюгі, варушыцеся!» З кузава гестапаўцы ўбачылі, што недалёка па гародзе бягуць у напрамку лесу, хаваючыся за кукурузай, два чалавекі з клункамі. На вуліцы затрашчаў матацыкл, узняў пыл, аддаляючыся. «Взяць гэтых!» – скамандаваў штурмбанфюрэр, паказуючы нагароды. «Дагнаць матацыкл! Штрыкнопе! Грубер! Взяць жывымі ўсіх!» І сам выскачыў з кабіны. «О, ён вопытны камандзір, ён ніколі не высоўваецца наперад. Найлепшая пазіцыя ў часе аперацыі за спінамі сваіх верных эсэсаўцаў». Данік вельмі спалохаўся, калі не знайшоў на гародзе Полі з Ленкай. «Няўжо магла пайсці ў сяло?» «Не». Поля першая ўбачыла грузавік з салдатамі і своечасова перабралася за выган у алешнік. Убачыўшы Алексея Сафроновича і Даніка ў канцы гарода, яна ціха паклікала іх. Калі падпольшчыкі беглі цераз выган, над галовамі засвісталі першыя кулі. Пераскакваючы цераз лазовыя плятні па чужых гародах і пазашкольнай пустэчы, напярэймы ім, каб адрэзаць ад лесу, беглі гестапаўцы і паліцаі. Чалавек 15. «Стой, стой, страляць будзем!» – крычалі паліцаі. Гестапаўцы беглі моўчкі. Апынуўшыся ў кустах, Алексей Сафронович сказаў Даніку: «Даніла, бяры дзіця, пісталет, дай мне аўтамат і бяжыце». По маладняку загадце, старыцу пераходзьце ў брод. Калі маркавай гары ў лазняку сабяруцца хлопцы, адтуль пойдзеце ў атрад, а я лягу ў канаве і затрымаю гэтых сабак. Дядька Алексей, не разважай, Даніла, гэта загад. Выконвай як солдат. Будь шчаслівы, сын мой. Данік, аднак, не вытрымаў, упаў на одно колено за кустом і даў доўгую чаргу па фашыстах. Тады толькі перадаў аўтамат старому. Аўтаматная чарга моцна ашаламіла прадстаўнікоў улады. Яны не чакалі такога супраціўлення, і ваяўнічасць іх астыла. Адразу ўсіх прыцягнула зямля. Цынсдорф ускочыў у траншею, выкапаную каля школы для абароны паста. Начальнік паліцыі ныркнуў следам за ім. «Вы бачыце, што вы зрабілі?» – прахрыпеў шэф паліцыі. «Ідыёты!» Я павешу гэтага вашага гуся. Разам з ім, магчыма, і вас. Падымайце сваіх. Ён зняважліва зморшчыўся, шукаючы абражлівае слова для паліцаяў. Атакуйце адгэтуль. Я пайду в абход. Што вы глядзіце на мяне, як баран? Ідзіце, камандуйце. Гестапаўцы паспрабавалі падняцца першай, зноў былі прыціснуты да зямлі аўтаматнай чаргой. Тады яны адкрылі агонь па кустах з аўтаматаў, карабінаў, пісталетаў. Алексей Сафронавіч, пераканаўшыся, што Поля і Данік пабеглі, незаўважаныя дасягнулі лесу, адпоўз па сухой канаве з кустоў на выган, каб ворагі не абышлі і не захапілі знянацку. Пазіцыя тут была зручная, ён мог страляць ва ўсе бакі. Толькі адступаць няма куды. Да ён не думаў пра гэта, турбавала адно, каб немцы не кінуліся ў лес і не пагналіся за дзецьмі, як ён называў у думках і Ленку, і Даніка, і Полю. Все яны дзеці зямлі, народа, яго дзеці. Ім ён аддаваў сваю любову і ласку, іх благаславіў на барацьбу, калі даведаўся, што Данік і Цішка тайком збіраюць зброю, асцерагаў ад неразумных учынкаў, вучыў быць дасціпнымі і хітрымі, звязаў з партызанамі, за іх гатовы прыняць смерць. Стала душна. Алексей Сафронавіч сцягнуў расу, усміхнуўся. «Маскхалад гэты цяпер мне без патрэбы», і кінуў расу ў бок. Фашыстам, відаць, здалося, што нехта перабег па канаве, і кулі пачалі ціўкаць там, дзе ўпала папоўская апратка. «О, ты мне яшчэ служыш!» Зноў усміхнуўся вясёлы каваль, пакратаў сваю густую грыву, шкадуючы, што нельга абстрыгчы і гэтую маскіроўку. Пачулася гучная нямецкая каманда, гестапаўцы як бы пачалі адыходзіць. «Не, это манеўр!» Аддаляюцца ў бок і бягуць да лесу, смела, на поўны рост, бо добра ведаюць дальнастрэльнасць аўтаматаў. «Няўжо даганяюць дзяцей?» – з глыбокай трывогай падумаў стары падпольшчык. «Можа, кінуцца на перарэз ім?» Але пайшлі в атаку паліцаі. Пракляццем і пагрозамі начальніку ўдалося падняць іх. Алексей Сафронавіч падпусціў бобікаў як можна бліжэй і біў кароткімі чэргамі. Трэба эканоміць патроны, іх зусім немнога, асталося ўсяго два стручкі. Два ляглі назаўсёды, адзін ненатуральна тыркнуўся носам, калі пераскакваў плот, другі закрычаў, кінуўся назад і ўпаў, шырока размахнуўшы рукамі. Это падбадзёрыла каваля, а на паліцаяў нагнала такі страх, што як не крычаў, не пагражаў начальнік, ніхто з іх больш не ўзнімаў галавы. Стралялі з вінтовак, зразалі кулямі кукурузу, трушчылі гарбузы і пляцень, Алексей Сафронович не адстрэльваўся. Думаў пра Полю і Даніка, пра малую Ленку, пра Лялькевіча і Сашу, ці ўправіцца папярэдзіць іх, каб хто з іх не з'явіўся часам сёння, як добра было б, каб усіх папярэдзілі. А Коля, млычына, не памаліўся, значыцца, я ў табе верыў, што не здрадзіш, не прадасі душу за 30 сярэбранікаў, як гэтыя вось бобікі, што пахаваліся ў градах, баязліўцы. На што вы не вылазіць? А, адзін высунуўся. А мы цябе вось так, сукін сын, каротенькай. Вся вёска, відаць, у падвалы пахавалася ад страляніны. Што это? Страляюць з лесу? З кустоў? Ура! Значыцца, не кінуліся ў пагоню, не ўбачылі. Добра! Хочаце абкружыць і ўзяць мяне? Бярыце! Бярыце, але не вельмі вы спажывецеся. Невялікая карысць вам будзе ад майго грэшнага цела. Мір Господу памолімся. Грымнуў ён дыяканскім басам, апошні раз жартуючы з свайго духоўнага сану. Павярнуўся і пачаў біць па гестапаўцах, якія па адным перабягалі з сасняку ў алешнік. Таксама, здаецца, адзін кульнуўся. Значыцца, служаць яшчэ мае вочы. Але гэтыя чорныя, як сама смерць, не спыняюцца. Гэта не бобікі. Гестапаўцы стралялі ўжо за алешніку за нейкія 30 крокаў. Кулі ціўкалі каля самай галавы. Адна дурніца джыгнула ў руку. Алексей Сафронавіч адчуў, як набраняе гарачым рукаў сарочкі. Але страляць яшчэ можна, ды па кім страляць, усе пахаваліся і патроны апошнія. Ён дастаў з кішэні штаноў гранату, паклаў на замшэлы насып старой канавы, потым выцягнуў белую хусцінку і памахаў ёю над галавой. «Штаць!» – пачуўся з алешніку рэзкі голас. Алексей Сафронавіч зразумеў, што загадваюць падняцца. Ён стаў на поўны рост. «Хэндэхо, хрукі!» І он крыху прыўзняў рукі. Гарачае ліпучае пацякло по баку. «Поп!» Хлопцы ў вялікім здзіўленні крыкнуў адзін з паліцаяў і вылаяўся. «Наш поп! От туды яго!» Паліцаі падхапіліся ўсе адразу з галёканнем і свістам, кінуліся на папа. Я яму чарта кудлатаму, не рабіць самасуду, закрычаў начальнік паліцыі. Гестапаўцы былі бліжэй, але гэтак паспешліва не кінуліся. Яны добра ведалі, што проста так партызаны не здаюцца. Бач, начальства не спяшаецца вязаць мяне, падумаў Алексей Сафронавіч. Шкада, ну што ж, няхай лягуць гэтыя сыны Юды, заслужылі. Калі паліцаі наблізіліся, ён хутка нахіліўся, схапіў гранату і шыбануў у іх. І зноў нахіліўся за аўтаматам, у якім заставалася яшчэ колькі патронаў, але ўзяць яго не змог. Адразу некалькі куль прабілі галаву, ён упаў тварам ніч, шырока расставіўшы рукі, быццам хацеў абняць родную зямлю. Штурмбанфюрер загадаў забраць цела каваля. На забітых і раненых паліцаяў ён нават не глянуў. Знайшоўшы ў хляве Гусева, зноў злосна піхнуў яго нагой, а калі ўбачыў, што той яшчэ жывы, дрогнула, відаць, рука в Алексея Сафроновича. Дастаў з кабуры пісталет і выпусціў у непрытомнага начальніка гарнізона всю обойму. Інтуіцыяй старога спрактыкаванага драпежніка Цэнсдорф адчуў, што з яго рук выслізнула вартая здабыча, значна больш сур'ёзная, чым ён думаў, калі ехаў сюды. Безумоўна, усе яны пайшлі ў лес да партызан. Няма чаго траціць час на тое, каб шукаць іх у вёсцы. Машыну, якая даганяла матацыкл, у лесе абстралялі, забілі шафёра, салдаты ледзь уцяклі. Не з яго сіламі сунуцца ў лес. У яго даволі спраў у горадзе. Цяпер ён шкадаваў, што наогул паехаў сюды, але нічога. Адна ахвяра ў яго ёсць, начальнік паліцыі. Ён навучыць гэтую тоўстую свінню, як трэба служыць фюреру. Можна, напрыклад, запытаць, чаму ён даў Гусеву свой матацыкл і паслаў яго наперад. Куды дзеўся гэты матацыкл і паліцэйскі, які кіраваў ім? Ад'язджаючы, Цэнсдорф уласнай рукой падпаліў хату Траянавых. Згарэла паўвуліцы, у тым ліку і школа.